żaden inny człowiek. Nie może spać w nocy i ma zmęczone oczy i myślisz wciąż o tym, co jeszcze cię zaskoczy. Czy się napatoczy na twą drogę ktoś niechciany, czy obejdzie się bez żalu, obejdzie bez rany. Żyjesz dnia na dzień, twój los ci jest nieznany i myślisz jak zatrzymać czas nieubłagany. Ten wyimaginowany świat dla szaraków, dla setek Polaków mijanych na deptaku, myślących po nocach o chlebie lub o maku, o dzieciach pobitych przez ojców łajdaków, pijaków myślących pół życia o promilach. Ich życie się mierzy w kieliszkach, nie w chwilach. Ich życie się toczy pod sklepem, nie w willach. Rodzinie świadomość ta snu nie umila. Chwila to są problemy odwieczne, niziny społeczne, klimaty niebezpieczne. To czysta codzienność, nie strefy bajeczne. Cokolwiek, co spędza sens powiek, wiesz tylko ty i nikt się nie dowie. Ktokolwiek, kto spędza sens powiek, wiesz tylko ty, nie żaden inny człowiek. Co nas rozprasza, codzienne problemy, to to, że kochamy i to, że żyjemy. To to, że pragniemy i chcemy luksusu. Nie lubię lamusów, choć na nich się zarabia. Nasza ekipa złudzeń ich pozbawia i wcale nie namawia, byś robił podobnie. Nieważne czy w dresie, czy w kant nosi spodnie, żyj jak ci wygodnie. Ja po swojemu żyję, mam swoje zasady i z nimi się nie kryję. Ziomek ma kłopoty, ja rąk nie umyję. Nieważne czy pali, czy pije, gdzie żyje. Jeśli jest w porządku, to smacznie śpi nocą. Ręce się nie pocą i wstaje wyspany. Też byłem załamany i z lekka przygnębiony. Kłopoty z głupoty, kłopoty przez żony. Nie bądź zdziwiony, każdy z nas miał problemy. To jest nasz świat, o którym tylko my wiemy. Tylko my wiemy. Cokolwiek, co spędza sens powiek, wiesz tylko ty i nikt się nie dowie. Ktokolwiek, kto spędza sens powiek, wiesz tylko ty, nie żaden inny człowiek. Cokolwiek, co spędza sens powiek, wiesz tylko ty i nikt się nie dowie. Ktokolwiek, kto spędza sens powiek, wiesz tylko ty, nie żaden inny człowiek.